Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Bugün inşallah En'am suresine başlıyoruz. Ocak ayının başında. Bundan evvel A'raf suresini bitirdik. Kur'an'ın başına doğru gittiğimiz için En'am suresine başlıyoruz. Elhamdülillahi'llezî halakas semâvâti vel ardâ. Elhamdülillah. Hamd Allah'a mahsustur. Öyle Allah ki ellezî halakas semâvâti vel ardâ, gökleri ve yeri yarattı. Ve cehalez zulümâti, ve karanlıkları oluşturdu, meydana getirdi. Ve nûre, ve aydınlığı, nuru. Sümme sonra ellezîne keferû, inkâr edenler, bi rabbihim, Rablerini inkâr edenler, ya'dilûn, o Rablerine eş koştular. Onunla eşit saydılar bazı varlıkları. Allah'la eşit saydılar Rableriyle. Şimdi bu ayeti kerimede Yüce Allah ne anlatıyor? Bu konuyu açıklayalım. Hamd ile başlayan sureler, Fatiha suresi, En'am suresi, Keyif suresi, Sebe suresi, Fatır suresi, 5 tane suredir bunlar. Bu 5 tane sureye hamd ile başlıyor Allah-u Teala. Ve bu 5 tane surenin ilk ayetleri de birbirine çok yakın ayetlerdir. Mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyor. Fatiha-i Şerife'de Rab kelimesi burada açıklanıyor. Orada Rabb'ın ne olduğunu demiyor. Alemlerin Rabb'ıdır diyor. Ne demektir Rabb diye bir soru sormak mecburiyetinde kalıyoruz. Buradaki ayetle cevaplandırıyor. Nedir o? Gökleri ve yeri yaratan, varlıkları yaratan anlamına gelir Rabb. Ve besleyip büyüten, terbiye eden manalarına gelir. İşte burada bunun manasını bir kısmını verdi. Yani Rab sıfatının içinde haliklik sıfatı, yaratma sıfatı var aynı zamanda. Peki Allah-u Teala'nın sıfatları soğanın kabukları gibi iç içedir. En dışarıdaki kabuk, en genişi Allah. Onun içindeki Rab, onun içindeki Rahman, onun içindeki haliklik filan, yani Rahim. Böyle iç içe girmişlerdir. Bazı sıfatları Allah-u Teala'nın diğer birçok sıfatı içine alır. İşte bunlardan biri Rab'dır. Tabii hepsi Allah kelimesinin. Hepsi, bütün sıfatlar, 99'u Allah'ın için. Anlıyor musun? Şimdi burada Allah-u Teala kendi yaptıklarından dolayı kendisini övülmesini istiyor. Övgü bir iş üretene aittir diyor. Bakın iyi dinleyin beni. Övgü. Bir şey üretmene övgü olmaz. Öyle üretmeyene. Bir iş yapmayana, bir beceri ortaya koymayana övgü olamaz. Bunun eğitimini veriyor burada. Ali İmran'da da söylüyor. Bir şey yapmadan övülmesini isteyenler azabı elimi beklesin diyor. Baba. Bir şey yapmayan, övgü bekliyor. لَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ يَفْرَحُونَ بِمَا اَتَوْ وَيُحِبُّونَ اَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا. Yapmadıklarından dolayı övülmeyi isteyenler. Şimdi böyle doludur bizim. Adam hiçbir şey üretmez, ödül almak ister. Yalakalık yapar, ödül ona verirler. Doludur. Dolu. Yalakalar ödül alır. Yalakalık öyle kolay mı? Olimpiyat şampiyonu olacak adam. Yalaka yapa yapa profesör oluyor. Hiçbir şey ürettiği yok, ödül istiyor. Bakıyoruz arkadan ödülü ona veriyorlar. Allah Allah diyorsun ya. Ya bu adam ne üretti? Ne üretti diyorsun? Bunun içindeyim ben ya. Bu işi biliyorum. Bilerek konuşuyorum. Şimdi yani 1400 sene evvel bu ayette Allahu Teala yapmadığı halde övülmesini isteyenlere azabın elin var. Bir iş becereceksin, bir şey ortaya koyacaksın, bir ürün olacak. Bak diyor Allahu Teala, ben gökleri ve yeri yarattığım için, karanlıkları ve aydınlığı oluşturduğum için beni öveceksin. Yaptığım işe bak, ona göre bana tapın, bana ibadet yap. Ben Allah'ım. Bu kadar işleri yapıyorum, seni de yaratıyorum ben. Aşağıdaki ayette gelecek o. Efendim. Demek ki şu çıkıyor meydana. Allah bu ayetle insanlığa bir eğitim veriyor. Ne diyor? İş yapanı öveceksin, ödüllendireceksin. Bir beceri yapanı ödüllendir ki daha ileriye, başarıya doğru koşulsun. Ödüllendirilmeyen başarılar gül gibi solarlar efendim. Gül gibi solarlar. Adam diyor ki ben çalışıyorum, bak hiçbir şey yapmayan adam ödüllendiriyorlar. Daha niye çalışayım? Ha çalıştın ha çalışmadın diyor adam. Ha ben demem onu. Benim için bir şey yok. Ben onları aşmışım. Ben çalışıyorum. Ben nasıl olsa o yola girmişim ben. Ama öyle oluyor. Yani ödüllendirilmeyen başarılar gül gibi solarlar. Bakın Türkiye'mizde maalesef bu ödül işi çok büyük problem. Biz Allah'a hamd ediyoruz. Neyle hamd edeceğiz? Sen çok iyisin, çok güçlüsün ya Rabbi falan değil. İbadetinle yapıyorsun. Bak elhamı okuyarak başlıyorsun ibadetine. Ha, ha. Tapınmakla, kulluk etmenle, onun sözünü dinlemenle olacak bu iş. Dolayısıyla burada dikkatimizi çeken, bu ayete böyle baktığımız zaman dikkatimizi çeken gökleri ve yeri yaratan dedi. Gökler çok fakat yer tekil. Çokluk tekliği anlıyorsunuz değil mi? Meseleyi anlıyorsunuz. Gökler diyor ama yere yer diyor. Fakat istisna bir ayet var. O da Talak suresinde olması lazım. Orada çok ilginç bir şey veriyor Yüce Allah. Bak. Allahüllezî, o Allah ki halaka sema seb'a semâvât, yedi göğü yarattı ve minel erdi mitlehûn, yerde de onun misli gibi yarattı. Yeri de yedi yarattı. Bak bu tektir bu. Bu ayet. Peki nasıl mana vereceğiz? Bu ayetten bu ayeti nasıl buluşturacağız? Burada da yedi tane yer var. Yedi gök var. Yedi tane de yer var. Ne olacak şimdi bu? Nasıl bu ayetten bu ayeti buluşturacağız? Ha, onu şöyle buluşturacağız. Burada güneşin etrafında dolaşan yedi tane gezegene işaret ediyor. O ayet. Talak suresi. Son ayet. Yedi küre. Yedi gezegen. O zaman bu ayette halledelim. Buradaki yer küreyi ifade ediyor. Bu yeryüzünü. Oradaki yedi tane yer küre değil, yer küre dediği de efendim bütün gezegenler, dünya gibi gezegenler olan yedisini işaret ediyor. Veya yedi kat sema olduğu gibi yer de yedi kattır. Fakat yerdeki katları burada koymamış. Orada söylemiş. Manasına gelebilir. Şimdi ve ceale zulümati ve nur, karanlıklarla aydınlığı yarattı. oluşturdu. Cehale yarattı anlamına da gelir, oluşturmak anlamına da gelir, tayin etmek anlamına da gelir filan filan. Nedir bu? Niye buna karanlıklarla aydınlık dedi de gece gündüz demedi? Başka bir yerde gece gündüz diyor. Geceyi gündüzü yarattı diyor. Fakat burada karanlıklarla aydınlık dedi. Ve de çok ilginç, zulümat çoğul, karanlıklar çoğul. Ve nur ise, ışık ise tekil. Işık, ışıklar değil, aydınlıklar değil, aydınlık tekil. Niye? Buradaki zulümat ve nurdan kasıt maddi anlamda gece gündüz değil. Maddi anlamdaki bu bizim bildiğimiz karanlık ve aydınlık değil. Yani güneşin aydınlığı veya gecenin karanlığını kastetmiyor burada Yüce Allah. Ha, o manaya verebiliriz. Ona bir sakınca yok. Versek kimse bir şey demez bize. Fakat burada karanlıklar çoğul gelince iş değişiyor. Buradan kastettiği zulümat cehaletin karanlığı, nefsin karanlığı, kötülüklerin karanlığı, ahlaksızlığın karanlığını kastediyor. Anlaşıldı mı şimdi? Ha! Nur dediği, ışık dediği de aklın ışığı. Kur'an nurdur bakın ha, bu nurdur diyor. Nur. Cehennahu nuran, onu bir ışık kıldım. İşte Kur'an ile aklın buluşmasından kaynaklanan ışık, ha, aydınlık budur işte. Yani Allah-u Teala, biz insanların işte karanlığı görüyorsunuz. Dünyada şu anda Türkiye'mizde karanlığı görüyorsunuz. Ne karanlığı var? Cehaletin karanlığı var. Yani polise taş atan, kendi insanını öldüren, bu insanlara, bu çocuklara, bu gençlere, bu delikanlılara ne öğretti? Ne? Ha babam de babam. İnsanların kisvesiyle uğraşıyoruz üniversitede. Bugünkü makalemi okuyun. Bugünkü makalemi okuyun. Eğitim üzerine geldi. Habertürk'te. Bir sayfa. Kardeş, bu işte cehalet, işte karanlıkta. Adam karanlıkta tanıyamaz ki dostunu, düşmanını. Karanlıkta eline geçirdiğim sopayı herkese vurur. Babası da olsa vurur, anası da olsa vurur. Vuruyor işte. Anasını da öldürüyor, babasını da öldürüyor, çocuğunu da öldürüyor, öldürüyor. Karanlıkta çünkü. Cehaletin karanlığındayız. Bu karanlığı görüyorsunuz. Işıkta olmak bir şey ifade etmiyor dışarıda. Senin beynin, senin gönlün nerede? Yani kusura bakmayın. Aa, böyle biraz bağırayım da. Ya bağırayım azıcık ya. İzdırak çekiyor insan. Ben çekiyorum tabii, doğal olarak bu ben Türkiye'ye beni yetiştirmiş bir hocayım ben. Ben Türkiye'nin sorunlarıyla ilgilenmeyeyim de kim ilgilensin? O siyasiler bir gün o makamdan giderler, biter onların da şey ilgilenmeleri, ama benim ilgilenmem hiç bitmez. Ölümle. Bu. Şimdi demek ki zulümat dediği, karanlıklar dediği, efendim, nefsin karanlığı, nefsin arzularının, hevasının meydana getirdiği bir karanlık var bizim içimizde. Oradan çıkamıyor. Akıl oradan çıkamıyor. Akıl hapsedilmiş. Karanlığa konmuş. Bir taraftan cehaletin karanlığı, bir taraftan kötülüklerin karanlığı, işte bu insanlığın üzerine bir karanlıklar perdesi örttü. Hocam sen bu manayı böyle nasıl veriyorsun şimdi? Bunun ne yetkini nereden aldın sen? Diyebilirsin yani. Ben bunları dedim ya, soruyorum kendi kendime. O tutuyorum bayrakları karşıma, abini cevapla diyor. O da cevaplıyor. Ha diyor bana ki, bak Bakara suresine git. İbrahim suresi 1'e git. Bak bunları söylüyor. Buradaki karanlığın maddi karanlık olmadığını, cehaletin, bilgisizliğin, aklı kullanmamanın, aklı hapse atmanın karanlığı olduğunu Bakara suresindeki ayetle İbrahim suresinin 1. ayeti söyle. Şimdi bak. Bir defa bunu Allah kendi üzerine görev olarak almış. Allah Allah, kendine görev vermiş. Evet. Allah kendi kendine diyor ki böyle yapacaksın. Ne yapacaksın? Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum minel zulümati ile nur. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ Buyurun cenaze namazına. Muhteşem. Bu ayette ve İbrahim suresine göre burada diyoruz ki bu zulümattan kasıt, karanlıklardan kasıt bizim dışarıdaki gece değil bu. O manevi bir karanlık. Manevi karanlıklardır olduğunu işte bu ayet söylüyor bize. Ne diyordu Allah-u Teala? Bak hemen hemen oraya açmışım ha. Bak bakalım. Ha böyle bir sayfa çevirdim ha. Bak burada. Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Vay vay vay vay. Kafirlerin dostu da tağuttur. Tağut da onları aydınlıktan karanlığa çıkarır. Ayete bak. Allah diyor ben kendime görevliyim. İman eden kulumu karanlıklarda bırakmayacaksın. Onları aydınlığa çıkaracaksın. Ben bu işi yaparım. İman edenlerin dostluğu. Dostluk nedir dostluk? Dostluk insanı karanlıklardan aydınlığa çıkarma eylemidir diyor Allah-u Teala. Veli, veli kelimesine böyle mana veriyor. Biz nasıl mana veriyoruz? Ramazan desene abi velilere nasıl mana veriyoruz? Adam cahil veli oluyor. Nasıl veli oluyor? Adam uçuyor ya. Geçen bir yerde konuşuyoruz. Vallahi şaşırdım. Kocaman adamlar, profesörler. Dedim ya. Sakın ha. Baktım ya dedim. Böyle bir uçma muçma filan dedim. Bazı insanlara diyorlar. Uçtu buradan oraya, oradan oraya uçtu. Burada hem burada görüldü hem Kabe'de göründü adam. Buradan uçuyor gidiyor falan böyle dedim sakın ha dedim böyle bir şey söylemeyin. Ne münasebet öyle var dediler. Öyle var bu manevi insanlar var. Yok ya dedim. Yok ya dedim. Hazreti Peygamber dedim. Ne yazık ki dedim. Mekke'den Medine'ye uçamadı dedim. O yollarda mağaralarda kaldı oralarda. Açlık susuk içerisinde dedim. Senin velilerim dedim. Bir peygamberden üstüne ha dedim. Perişan oldu. Perişan olsa adamlar. Sakın ha. Haber dedim uyuttunuz mu milleti? Peygamberin beceremediğini insanlara verdiniz. Beceriyor. Uçuyor adam buradan. Kabe'ye uçuyor. Motor takmış. Efendim. Ben neresine? Oradan uçuyor. Sakın ha dedim. Yahu hayret ediyorum ya. Bunlar nasıl profesör oluyor da ben anlamıyorum. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu kadar Allah eziyet çektirdi. O Mekke'de Medine'ye mağaralara gitti. Mağaralara sığındı. Zor kurtardı kendisini. Aç susuz oradan oraya geçti gitti. Ya niye uçamadı dedim ya. Hazreti Muhammed'in kanadı yok. Sizinkilerin var. Şimdi anlıyor musunuz ne kötü? Nasıl din anlamışız? Bu dini nasıl anlatmış da bize anlıyor musunuz? Nasıl cürümler işlenmiş Kur'an'a karşı? Allah'ın dinine karşı nasıl cürümler işlenmiş? Ha şimdi yani Hazreti Musa'da yani hiç velilük melilük yok idi onda. Ya böyle Kızıldeniz'den uçamadı yani. Daha efendim mucize olarak Allah dedi daha değneğini vur da denizi yardı geçti kaşığa bir sürü zahmetlerle efendim. Uçamadı oradan o tarafa dedim yani. Bu nasıl peygamberdir da uçamadı dedim. Olacak iş mi dedim sizin yaptığınız dedim. Yani ya gülüyorum üzüntünden gülüyorum yani ne yapayım? Şimdi burada Allah-u Teala Allah-u Teala diyor ki ben iman edenlerin dostuyum. Peki ben dostluğumu nasıl, bu dost denen şey nasıl olacak diyor. Ha, onları ben karanlıklardan aydınlığa çıkarırım diyor. İşte bu. O zaman buradaki karanlıklardan aydınlığa çıkarmak geceden gündüze çıkarmak değildir. O cehaletin karanlığından, pisliğin karanlığından, nefsin karanlığından aydınlığa çıkarmak. Bir de gidelim şeye, İbrahim suresinde. Orada da peygamberimize bir görev veriyor. Orada kendi görevini anlatıyor Allah-u Teala. Burada da Hazreti Peygamber'e verdiği kitabın görevini anlatıyor. Şimdi bak, Elif Lam Ra. Kitabun enzelnahu ileyke lituhricen nase minel zulümati ilen nuri biizni rabbihim ila sıratil azizil hamid. Bu kitabı sana niçin indirdim biliyor musun ya Muhammed? Bu kitabı insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarman için. Bilgi işte. İlahi bilgi, bilgi karanlıklardan aydınlığa çıkarır gerçek bilgi, doğru bilgi, hak bilgi. Karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Ama sen çıkaramazsın ha ya Muhammed. Sakın ha. O insanlar karanlıklardan aydınlığa çıktı diye kendine mal etme o işi. Bi idni rabbihim. Rablarının izniyle çıkaracaksın sen bunu diyor. İlâ sırâdil azîzil hamîd. Mülkünde galip ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna. Ha, nur demek Allah'ın yolu demekmiş. Bak bak bak. Mana vermiş buna. Nasıl Ramazan? Öf öf öf öf öf. Benim yolum aydınlık yoludur diyor Allah-u Teala. İşte bu aydınlık kitabıyla oraya sen insanları benim iznimle çıkarabilirsin ya Muhammed. Senin bu görevin var. Bu kitaba böyle bir görev vermiş. Bu kitaba bu görev vermişim ama sen yapacaksın bunu benim iznimle. Şimdi adam ne diyor? Adam adamı hidayete getirdi diyor. Ya ne diyorsun? Hidayete getirdi. Hale bak ya. Hidayeti Allah getirir. Gönül ameliyatına kimseyi karıştırmaz. Kimsenin eline bıçak vermez Allah. O öyle bir doktordur ki hidayet ameliyatını o yapar. Başka kimseye bıçak vermez. Peygamberin görevi ameliyata hazırlamak insanları. İnsanlara bilgilendirmek, bilgiyi Kur'an'ı öğretmek, masaya yatırmak, her şeyini vermek, narkozunu markozunu vereceksin diyor Allah-u Teala. Bıçağı ben vuracağım. Muhtelif ayetler var. Neyse aleyke hudahum velakinne Allah'a yetimeyece kadere. Bakara suresi. İnneke la tehdi men ahbebte velakinne Allah'a yetimeyece. Mesela. Kasas suresinde. Şimdi dönelim buraya. Bak bir ayet şimdi bir ve ceale zulümat efendim ne yaptı şimdi? Kaç dakikada buradayız? Belki de 20 dakikaya geçti. Ha işte Kur'an böyle bağlantılar kuruyorsun şimdi. Ben sizi gezdiriyorum limanlara. O limana uğramadan gidemez. Şimdi burada buyurdu Yüce Allah, karanlıkların ve nuru, ışığı ben yarattım. Yaratan Allah'a mahsustur ham. Nedir bu karanlık, nedir bu nur deyince tuttuk izah ettik onu. Cehaletin dedik, nefsin dedik, kötülüklerin karanlığı dedik. İspatın ne dediniz bana siz? Öyle konuşuyoruz. Ha gittik Bakara suresine, Allah görevi oluyor. Kendi kendine bir görev veriyor. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'e bu görevi veriyor İbrahim suresinde. Demek ki karanlıklar ve aydınlık denen şey manevidir. Maddi anlamda gece gündüz değildir dedik. İspatını yaptık. Sonra nur. Nur, nura bir mana da verdik. Allah'ın yolu. Akşam dinlediysen televizyonda bu konuyu anlattım. Yuridune en yutfi'u nurallahi bi efvaihim vallahu en yutimme nurahu velev kereyen kafir velev kereyen müşrikün. Efendim Allah'ın nurunu söndürmeye kalışırlar diyor onların muradı Allah. Ha, Allah diyor ki, ha böyle üfürerek benim güneşimi söndürebilir misin? Ha bu insanlar bu kadar deli ha. Beyinsiz. Allah'ın nurunu söndürmeye kalkıyor. La güneşi söndürebilir misin buna üfürerek? Benim nurumu da böyle söndüremezsin. Ben bunu tamamlayacağım. İsteseniz de istemesin. İşte nur bu. Ha bunu. Tamam. Demek ki bu konuyu anladınız beş aşağı beş yukarı. Anlatabildiğim kadar da. Benim küçük beynim bu kadar söylüyor. Sümme sonra ellezine keferu inkar edenler, kafirler bir Rabbihim yadilun. Rablerine eşit varlıklar tanıdılar. Eşit varlıklar koydular. Adele. Adalet kelimesi ilk defa bu ayette ve bunun gibi birkaç tane ayette olumsuz anlamda kullanılıyor. Adalet. Adalet eşitlik demek. Ama Allah'la eşit varlık tanıdı bir şirke gidiyorsun. Burada şirk için kullanılıyor. Evet. Muhteşemdir bu olay. Muhteşemdir bu olay. Şimdi çok ilginç. Halbuki bir Rabbihim yüşrikün demesi gerekirken yani şirk koştular demesi gerekirken Yüce Allah burada yadilüm demiş. Yani bu soruyu soruyorum ben ister istemez kafamdan bu geliyor. Ha, bunu anlamak için gideceksin Bakara 165'e. Evet. O ayetten bu ayete açıklayacaksın. Nasıl? Ve minen nâsi men yettehidu min dûnillâhi endâden yuhibbûnehum kehubbillâh. Kehubbillâh. Ya'dilûn. Ramazan nasıl? Ha, ya'dilûn. İnsanlardan bazıları vardır diyor Allah-u Teala. Benim dışımda varlıkları beni sever gibi eşit anlamda sever diyor. Herhangi bir varlığı Allah gibi eşit seversen şirke gidersin diyor Allah-u Teala. Oho, biz Allah'tan daha fazla sevdiklerimiz var. Söyleyeyim size. Şimdi adam geliyor bana soruyu soruyor. Ben Kur'an'da ayet var mı yokmuş bakmıyorum. Ne Kur'an ya? Kur'an var. Fıkıhta böyle dedi diyor. İlmihal'de böyle dedi diyor. Ne ettin sen şimdi? Lova'da mı yazdığı kitabı Kur'an'dan üstün tutun. Değil eşit. Üstün tuttun. Sen baktın mı Kur'an'da var mı yok mu? Yok. E ne oldu? Bu Kur'an niye geldi? Madem sen ilmihal'den, fıkıhtan fetva verecektin, niye bu Kur'an gönderildi? Ha? Anladın mı şimdi? İşe bak sen. Allah'a diyor ki sen konuştun ama o çağ dışı kaldı diyor. Bırak o 14 asire verildi diyor. Oraya bakmam ben şimdi. Ben bu insanların yazdığı kitaplarla idare ederim. He? He? He? O mahşede ne edecekler? Oo, o zaman ben orada seyrederim. İnşallah beraber oluruz orada. Hep beraber seyrederim orada. Bakarsın ben giderim cehennem. Hiç belli olmaz. Ya evet. Evet. Şimdi bak akşam söyledim. İttehadu ahbarahum ve ruhbanahum erbaben min dunillah. Allah aşkına iyi dinleyin. İlim adamlarını, din adamlarını Allah'tan başka tanrı edindiler diyor. Aynen. Allah aşkına gidin bakın. Ha, gidin bakın. Şimdi biz öyle yapmıyoruz mu şimdi? Ah gönül ah. Söyleyemiyorsun değil mi? Mezara gidecek seninle beraber. Davul. Öyle ne yapalım? Ne yapalım? Şimdi Allah-u Teala buyuruyor ki kafirler inkar edenler benimle beraber başkalarını eşit tuttular. Yani burada hem inkar var, kafir diyor inkar var, hem müşriklik var. Adamda ikisi de buluştu. Hem kafir hem müşrik. Hem kafir hem müşrik. Katmerli ay. Ya bak o ne diyor ayet? Kafirler diyor, benimle beraber başka varlıkları eşit tuttular. Ne demek oldu o zaman? Ha, hem müşrik oldu adam, hem kafir. Evet, Hristiyanlarla ilgili böyle ayet var ha. Mesela nerede hocam? Aha bak. Bak. Bak. Lekad kefarallezine. Kafirler dediler. O Hristiyanlardan kafirler, ehli kitaptan kafirler dediler. Galu innallaha huvel mesih ibn Meryem. Meryem oğlu Mesih Tanrı'dır dediler. Ha bugün de söylüyorlar. Bak Allahu Teala. Meryem'in oğlu Mesih Allah'tır dediler. Ve galel mesihu. Oysa ki Hazreti İsa Mesih dedi ki ya beni İsrail'e, ey İsrail oğulları, u'budullaha rabbi ve rabbeküm, benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. İnnehu men yüşrik billahi, o Allah'a şirk koşanlar. Fakat harramallahu aleyhil cennete, Allah onlara cenneti haram kıldı, asla giremezler oraya. Feme'vahunnâb, onların yeri, gideceği yer ateştir. Ve mal-i zalimine min ansar, o zalimlerin yardımcıları yoktur. Yine lekad keferallezine galu innallaha salisu selam, kafirler dediler ki Allah üçün biridir. Üç tane tanrı var. Hristiyanlar bugün hala Katolikler aynı davanın üzerine yürüyorlar. Üçün biridir. Buna biz teşhis akidesi deriz. Din dilinde, ilahiyat dilinde, İngilizce'de Trinity denir buna. Trinity, üçlü ilah sistemi anlamına gelir. Şimdi o üç tane Allah kimdir? Birisi Hazreti İsa, birisi Baba Allah, Büyük Allah, Hakiki Allah, birisi de Meryem. Veya Allah, Ruhul Kudüs ve Hazreti İsa. Şimdi bunları da aha bak, ha buradan çeviriyorum, üç yaprak sonra burada söylüyorum. Hazreti İsa'yı sorguya çekiyor Allah. Ölürken. Sorguya çekiyorum da bak ne diyor ona. Ve idgal Allah, Allah hani dedi. Ya İsa ibn Meryem, ey Meryem'in oğlu İsa. E ente gulte linnâzi, sen mi dedin insanlara? İttehidunî ve ümmiye ilâheni min dünillâh. Beni ve annemi Allah'tan başka tanrılar edinin, sen mi dedin? Peygamberi sorguya çekiyor. Evet. Bu adamlar senin anneni tanrı edindiler. Seni tanrı edindiler. Beni de tanrı edindiler. Haberin üçlüğüyle aldı kapıdaki. Ne yapacağız burada şimdi? Bu ne oldu? Ha bu Hristiyanları görüyor musun? Beyin yok. Geçen televizyonda dedim onlara. Sorgulayın dedim. Sorgulayın inançlarınızı. Şimdi Hazreti İsa'nın verdiği cevabı var. Gale subhaneke. Ya Rabbi, seni noksan sıfatlardan uzak tutarım. Ma yekûnüli. Bana yakışmaz. En aqule ma leyse li bi hak. Hakkım olmadığı bir şeyi söylemek bana yakışmaz ya Rabbi. İn kuntu qultuhu fakat alimte. Eğer ben bunu dediysem sen bunu bilirsin ya Rabbi. Ta'lemu ma fi nefsi ve la a'lemu ma fi nefsi. Sen benim içimdekini bilirsin ama ben senin zatını bilmem ya Rabbi. İnneke ente allamul guyub. Sen gaybı da bilensin ya Rabbi. Ben böyle bir şey demedim. Şimdi işte bunlar hem kafir hem müşrik. Yani bunu örnek olarak verdim size yani. Burada dedi ki ayette hem kafir geçiyor hem müşrik geçiyor. Ya böyle bir şey var mı ya? E var işte, bak burada şöyle de oldu. İki tane ayet okudum size. Bir tane daha okudum, üç tane. Yani bir şeyi ispat etmek için üç tane ayet getirdim size. Daha var ya. Var daha çok. Efendim ama bunlar yeter size. Ma kultu lehu. Ya Rabbi, onu da orayı da okuyayım yani. O ayet de kızmasın da şimdi ya. Hazreti İsa devam ediyor cevabına. Allah'ın sorduğu bu soruya devam ediyor. Ma kultu lehum, onlara demedim ya Rabbi. İlla ma emerteni bihi. Bana emrettiğini söyledim sadece. En i'budullah Rabbi ve Rabbeküm. Bana ve benim Rabbime, sizi de Rabbinize kulluk edin dedim onlara. Ve kuntu aleyhim şehiden ma dumtu fihim. Ben onların üzerinde idim. Şehiden şahittim. Ma dumtu fihim. Onların içinde yaşadığım müddetçe. Felemma teveffeyteni kunte enter rakib aleyhim. Beni öldürdüğün zaman sen onlara murakabe ediyordun ya Rabbi. Sen bunları biliyorsun ya Rabbi. Ben teala külli şeyin şeyi. Sen her şeye şahitsin. Niye cevap verdi? Aa, bak felemma teveffeyteni diyor. Beni öldürdüğün zaman hala diyorlar çarmıha gerildi. Yok Hazreti İsa ruh maceset göklere çıktı. Bizim Müslümanlara bak kitaplar dolu böyle. Ne edeceğim ben? Ramazan ben ne edeceğim ya? Allah bir Hazreti İsa kendisi söylüyor. Felemma teveffeyteni beni vefat ettirdiğin zaman. Hani ruh maalesef bedenle ve ruhla Allah'a çıkmış. Uçmuş, motor takmış uçmuş. Allah sanki yukarıdaymış, burada yok Allah. Yani bizim yatacak yerimiz yok. Yatacak yerimiz yok. Bu Müslümanlara ne kadar yanlış şeyleri öğrettiler. Aman Allah'ım. Sizin günahınız yok, günah bende. Ben burada yanlış söylüyorsam siz de yanlış öğreniyorsunuz. Şimdi bir ayeti ancak bitirdi. Kaç dakika? 35 dakika geçti. Devam ediyor. Aşağıda. Hüve o Allah. Tekrar. Hamd. Hamdın mahsus olduğu, övgünün mahsus olduğu, ait olduğu Allah şimdi yaptıklarını anlat. Birincisi gökleri ve yeri yarattı. Karanlıkları ve ışığı oluşturdu. Devam ediyor. Hüvellezî o Allah halakaküm sizi yarattı. Sizi yarattı Allah. Min tînin çamurdan, balçıktan sümme gala ecela ve sonra bir ecel hükmetti size. Bir ecel hükmetti ve ecelün müsemma ve bir eceli müsemma hükmetti ve eceli müsemma koydu. Endehu onu kendi katında sümme entum temterun ve sonra siz bundan şüphe ediyorsunuz. Şimdi bu ayeti kerimeden muhteşem bir açılım var. Buna getirdiğim tefsir web sitelerinde dolaşıp duruyor. Benim tefsirden almış koymuşlar. Kim koymuşsa bilmiyorum. Bu ayeti yaptığım tefsir çok hoşlarına gitmiş. Şimdi Allah-u Teala bizi çamurdan yarattı. Başka ayetlerde min turabin topraktan der. Min tînin lazib der. Yapışkan çamurdan. Min salsalin der. Havada kurumuş çamurdan. Efendim kelfahar bir şeyde fırında pişmiş çamurdan der. Böyle bunların böyle merhalelerini Allah Kur'an'da anlatıyor. Şimdi onu anlatacak değilim. Oraya bir zaman geldiğimiz zaman onu anlatırız. Fakat bizim burada bu konuya ihtiyacımız şuradan kaynaklanıyor. Bugün bilim adamları sözüm ona. Ne bilimi? Filiz. Televizyonda çatıştık yıllar evvel. Efendim şimdi hala televizyona çıkıp konuşuyor. Diyor ki insanoğlu hayvandan dönüşmüştür. Mutasyon yoluyla yani dönüşüm olmuş. Yani maymundan dönüştük insana diyorlar şimdi. Darwin bunu söylemiş. Bu bizim Darwinciler de mübarek adamlar, zavallı adamlar. Zavallı. Adam dedim ha bir tanesine televizyonda senin deden dedim. Maymunsa maymundur. Benim deden dedim Hazreti Adem'dir dedi. Ben onu bilmem dedim. Sen dede olarak onu kabul ediyorsan senin neslin odur. Tamam dedim. İtiraz var mı? Edebilir misin itiraz? Sen söylüyorsun. Senin deden maymun. Benim dedem Hazreti Adem. Bu kadar farklı. Bitti. Burada iş biter. Konuşacak bir şeyimiz yok. Sen dedeni belirledin. Ben de dedemi belirledim. Bitti. Daha konuşacak bir şey yok. Şimdi böyle maymundan geldiğimiz söyleyen var. İşte bu ayet onlara lazım. Bizi yaratan söylüyor bunu. Darwin değil. Darwin bizi yaratmadı. Bizi yaratan diyor ki sizi çamurdan yarat. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Yaratan suyu. Ha bu orada lazım işte bu. Sizi yarattım diyor Allah-u Teala. Benim kudretim anlayın. Sizi yaratan benim, övgüye layık olan benim. Sümme kala ecele ve sonra bir eceli kaza koydum. Biz buna oynak ecel diyorum ben buna. Oynak ecel. Bunları bir yere anlatmıştım size. Ve ecelin müsemma bir de sabit bir ecel koydum diyor. Bir oynak ecel var diyor. Sabit bir ecel var diyor. Endehu Allah katında. Şimdi ne demek bu oynak ecel, ne demek bu sabit ecel? Bunları bir ara anlatmıştım size ama bayağı oldu. Bir daha anlatalım, yeni gelenler öğrenmiş olsun, siz de tazeleyin. Anlattığımı hatırlıyorum. Eceli kazayı şöyle açıklayayım size. Mercedes arabasını düşünün şimdi. Almanya'da Mercedes arabası imal ediliyor. O arabayı imal eden bir mühendisler grubu var. O mühendisler grubu çizdikleri dizayn, bu dizayn çiziyorlar. O dizaynı çizdikleri arabayı imal edince diyorlar ki bu araba 500 bin kilometre yapar. Ona bir ömür biçiyor. Kim? La Teşvi mühendisler grubu. Bu araba normal yollarda kullanılır ise 500 bin kilometre yapar dedi. Prospektüsünü yazdı. Anlıyorsun değil mi prospektüs? Döçemsiniz ya. Deli dönür size döçem. Şimdi aldık arabayı biz. Şimdi bir bilseniz ki nasıl anlatayım size. Bizim Rize'deki yayla yoluna vurmuş. 500 bin kilometre yapacağız ya. İnçik inçik 100 binde bitti araba. Bizim yayla yolunda araba 100 binde bitti. Ne 500 bini kardeşim. İşte bu eceli kazadır. Doğru yerde kullanmadın arabayı. O eceli kaza oynak ecelde işi bitirdi. Ha bunu anladınız değil mi? Bak çorba gibi ağzınıza koydum siz yutuna bir tek yutacaksınız. Başka bir şey yok. Şimdi Allah-u Teala bize bir ecelin müsemma çizdi. Dedi ki ben bu kulumu yarattım. Ömrünü normal şartlar arasında kullanırsa 80 sene yaşayacak. Yani havasıyla, suyuyla, yemeğiyle, gıdasıyla, yaşantısıyla mükemmel yaşarsa 80 sene. Ama sen aldın bizim yayla yolu gibi kardeşim, o vardır, bu vardır, o eroindir, bu meroindir, orada şimdi burada vurdu, ona sataştı, benimkine sataştı, çekti vurdunu. Ha ne oldu eceli kaza işte. Bu araba bizim 100 binde bitti. İşte bunu anlamadıysanız inanın bütün diplomaları geri alın. Ha, demek ki burada Allah-u Teala aynen böyle yazmış onun tefsire. Tefsire aynen böyle yazmış onun. Demek ki bir eceli kaza var, oynak ecel. Oynak. Adama burada hemen kanamadan gidiyordu geldi. Doktor hemen kanamayı durdurdu. Anlıyor musun? Tabii ki 5 dakika daha gecikseydi kan kaybından gidiyordu. Olay bu. Tıp ilmi de burada yarıyor işte. Ezeli kazada yarıyor. Tıp ilmi. Bunun için Allah koymuş tıp ilmini. Dolayısıyla Allah-u Teala buyuruyor ki iki tane ecel var. Bir eceli kaza oynak olan, o anda hükmediyorum diye ölümüne. Çekti tabancayı vurdu. O anda hükmettim onun ölümüne. Buna eceli kaza diyoruz. Ve ecelin müsemma var bir de. İsimlendirilmiş sabit. Oradan öteye geçiş yok. O eceli müsemmadır. Sabit eceldir. Sen hayatını mükemmel bir şekilde yaşarsan o eceli müsemmaya ulaşırsın. Bu eceli müsemmaya ulaşanlar var. Bunu da söylüyor. Nerede? Bunu da Haç suresinin 5. ayetinde söylüyor. Çok uzun bir ayet. Yarım sayfadır. Anladın mı? Sümme entüm temterun. Sonra siz şüphe etmeye başladınız. Yani benden şüphe ediyorsunuz. Böyle bir şey var mı diye Allah-u Teala'ya? Bunları yapan Allah. Yani Mercedes arabasını imal eden fabrikayı inkar edebilir misin? Öyle mi? Peki ben seni yarattım. Seni de ben yarattım. Sen benim Mercedes'imsin sen. Sen nasıl yarattın şüpheli olabilirsin? Dehşet bir şey değil mi arkadaşlar? Evet. Devam ediyoruz. Var mı daha zamanımız? Biraz daha gidelim. Bir ayete daha inelim bakalım. Ve huvallah, o Allah ki fis semavati ve fil ard, göklerdedir, yerdedir. Ya'lemu, bilir, sırrakum, sizin gizlinizi, sırlarınızı bilir. Ve cehrakum, ve açığa vurduğunuz, konuştuğunuz sözlerinizi bilir. Ve ya'lemu ma teksibun, ve kazandıklarınızı da bilir Allah. Bu sefer şimdi yukarıda yaratma sıfatını ortaya koydu, burada bilme sıfatını koydu şimdi. Vay vay vay. Kur'an-ı Kerim, sistem o biçim yürüyor. Yaratma sıfatının ardından bilme sıfatını gündeme getiriyor bu ayette. Evet. Bu ne anlama geliyor? Yaratma sıfatı bilme sıfatının üzerine oturuyor. Bildiğin şeyi yaratırsın. Bilmeyen bir adam bir şey üretemez. Cahil bir şey üretemez. Bilen adam üretir. Kafayı sallıyor, bak oradan anlıyor. Şimdi bu ayeti iki bölüme ayıracağız. İki bölüm. Birincisi Sübhanlık sıfatını anlatıyor. Sübhan. Sübhan. Yani Allah göklerdedir ve yerdedir. Yani onun olmadığı yeri yoktur. Her yerde hazır ve nazırdır. Bunu burada böyle anlatıyor. Böyle söylüyor. Fakat bu söylemin çok önemli bir anlamı var. Yani niye böyle söylüyorsun? Subhan yetmez mi ya Rabbi? Yeter, bitti işte. Buraya Subhan da bitti. Ama burada bir şey söylüyor. Bakın. Şimdi de yukarıda kainatı yarattı, gökleri ve yeri yarattı. Allah yarattığı eserin içine kendini koyar. İnsan bunu yapamaz, koyamaz. Yani bunu yapan adam bunun duvarın içine duramaz. Böyle bir şey yok ya. Mimar Sinan kendi eserin içine kendini koyamaz. Ama Allah yarattığı eserin içine kendini koyar. Allah'la insanın eseri arasındaki fark budur. Kendi eserin içine kendini koydu. Yani Allah hem bu kainatın içindedir hem dışındadır. Onun için herhangi bir mekan söz konusu değildir. Her yerde var. Bunu böyle anlatıyor. Yarattım diyor kainatı, gökleri ve yeri, kendimi de içine koydum. Bu ne demek duruyor? Onu da Taha suresinde söylüyor. Evet. Diyor ki Allah-u Teala sümmesteva alel arş. Bak şimdi. Er-Rahmanu alel arşisteva. Allah Rahman yani alel arşisteva. Arşı istiva etti, kapladı. Buna, bu ayete, bu arşa bir türlü çözüm getirememişler. Müteşabih ayettü dediler. Müşkilül Kur'an'dur dediler. Hiç alakası. Hiç alakası. Anlaşılmayan bir şeyi gönderirim vallahi. Böyle bir şey var mı? Arş hükümranlık tahtı demektir. Hükümranlık. Allah-u Teala diyor ki yarattım kainatı, hükümranlığımla da kapladım onu. Evet. Yönetiyorum onu ben. Bu demektir bu. Evet. Gördün mü şimdi? Şimdi mana çıkıyor. Bunu alalım, getirelim buraya. Getirdik onu buraya. Allah diyor ki kainatı yarattım, hem gökte hem yerdeyim ben. Yani oranın hükümranlığı bana aittir. Hem kainatın içindeyim hem dışındayım. Benim için öyle şu mekan var, bu mekan var, böyle bir şey yok. Şimdi bizim için de diyor ki Kaf suresinde şah damarından daha yakınım sana diyor. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Şah damarından daha yakınım sana. Ya Rabbi neyinle? Neyinle bana şah damarından daha yakın? Ayetin başında söylüyorum. Ne diyor? Ve lekad halaknal insane ve na'lemu ma tuvesvisu bihi nefsuh ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Yaratmamla ve bilgimle sana şah damarından daha yakınım diyor. Olay bu. Şimdi bu ayetin ikinci bölümüne inşallah gelecek hafta girelim. İşte burada da bilmekle bize şah damarımızdan yakın olduğunu o ayeti bir araya getirdiğimiz zaman çıkıyor meydana. Yani olay şu değerli kardeşlerim, Allahu Teala yaratma sıfatıyla, hükümranlık sıfatıyla ve bilme sıfatıyla bütün kainatı kapsamıştır. Bize bizden daha yakın. Ha böyle bizi bizden daha ve ne alemu ma tuvesvesu bihi nefsu. Kuluma nefsinin verdiği vesveseyi ben bilirim diye inanan bir adam daha yalan konuşur. Pislik yapar. Ha bir deyin bana. İmanımızda zayıflık vardı ondan dolayı. Nefsinin sana verdiği vesveseyi bile bilirim diyor Allah. Ha buna inansak. İş değişir, dünya değişir ya. Ha bu vene alemu ma tuvesvesu bihi var ya. Bütün dünyayı düzeltir. Bitti. Rabbim benim içimden geçeni biliyor diyen bir adam ahlaksızlık yapmaz. Allah-u Teala Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. Elhamdülillah. Nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في محكم كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون صدق الله العظيم. Muhterem cemaat-i müslümin, bugünkü hutbemizi düşkülük, ölüm olgusu üzerinde verilmesini istedi. Tabi insanlığın kaçamadığı, Allah'ın yarattığı en büyük kanunlardan bir tanesi, bir işin son bulmasıdır. Kainatın da bir ölümü olacak. O an, onun içindeki varlıkların da daha kısa ömürlü bir ölüm olayı var. Tabutların üzerine yazılan ayeti ben size okudum. O yeşil şeyde yazılan, her nefis ölümü tadacaktır, sonra bize döneceksiniz. Başka bir ayet de Ali İmran suresinde var. Küllü nefsin daibatul mevt ve neblükül işşer ve hayli fitne. Bu Enbiya suresindedir bu ayet. Her nefis ölümü tadacak, sizi kötülüklerle, iyiliklerle imtihan ediyoruz. Ve nebnüküm bişşer ve hayri fitne bu. Dolayısıyla olay şu, ölüm olayını anlatmaya üzülüyorum. Yani ölüm olayı en güzel konuşan, bence en güzel olay, geçenlerde bir profesör vefat etti. Bizim Marmara Üniversitesi'nde bir eczacılığın dekanı, onu kıldırık edemezsin, söyle. İşte en büyük burada konuşuyor, bu tabut konuşuyor ve en yüksek sesle konuşuyor. Neyi haykırıyor? Konuşuyor da neyi? Ha, önemli lan o. Sen de bu tabuta gireceksin. Peki, bunu demekle neyi ifade etmeye çalışıyor o merhum? Bunu demek. Yani Allah diyor ki, siz bu hayatta bir imtihandasınız. Enbiya suresi bunu söylüyor. Bir imtihandasınız. Onun için ben ölümü yarattım. Sizin hanginizin daha iyi davranacağını belirlemek için, imtihan etmek için yarattım. Dinebbüveküm meylüküm nefsen amela. Mülk suresi ikinci ayet. Yani ölüm olayı aslında bu dünyanın bir imtihan sınıfı olduğunu, bir imtihanın mutlaka bir son bulacağını, kağıdımızı vereceğimizi, üniversiteden mezun olup diplomamızı alacağımız kesin. İşte buradan ödeyene gönderiyorsun. Ölümden ötesi, ölüm yokluk değildir. Ölüm aslında yeni bir hayatın başlangıcı için doğumdur. Bir doğum olayıdır, doğum. Deselerdi bize ki annemizin karnında dünyaya çıkmak ister misin? İstemem. Yani orada kalabilseydik, hazır yemek, hazır gıda, ne güzel, çıkma, kimle yemek yemek bunu işte. Şimdi soruyorlar bize, öteki dünyaya gitmek istemiyor. Ölmek istemiyor. Halbuki o ölüm bir doğum olayıdır. Öteki dünyaya doğum olayıdır. Orada da bir hayat olacak. Dolayısıyla önemli olan istikbal için ne gönderdiğindir. Bir marifet deme meydikum. Elinizde ne gönderdiyse, ne takdim ettiysen onunla muamele edilecek sana. İşte ölüm olayı, ölüm olayını hatırlamak, onu aklımıza bulundurmanın anlamı ahlakımızı düzeltmek. Kötülüklerden uzak kalmak, iyilikleri işlemektir. Ölüm olayı düşüncesi budur. Yani biz burada aslında